plecați acum chiar la 12 ani. Misiune. A venit de noi binefăcătorul nostru, doamna Moraru, domnul Chiorel Gâdice, care este stăpânul acestui plăcean. Mecena. Mecena, da. Dânsul este, carne și oase. Am vorbit cu dânsul despre aceste, chiar dacă nu era dânsul, nu știu ce măsură puteam să-l facem. Găseam și alte soluții, dar asta a fost cea mai bună. Iată, a venit și din Transilvania și nu puțin la număr, eu mă bucur că ați venit. Și din Constanța și de Coștecolul ne-am mutat aici la Sinaia, stațiunea regală. Da, sigur. Da, poate vine și Mihai Baiecea, regele nostru. Pe anul să-ți bate uns, la moarte regele. Așa. Da. Vorbim, toate cele bune. Da. De aceea, încă o dată, mulțumesc la această caldă și numele meu și numele dumneavoastră, domnului director Gheorghe Zicer, care este intrare și absolvent de facultate de teologie și de master de teologie, mare și alte școli, facultăți. Și, într-adevăr, a pus multă inimă un stilul de a construi. Este atipic la ce înseamnă a fi patron de hotel sau de un ansamblu hotelier. Faptul că este numai biserici, a construit și o biserică în acest oraș, Sinaia. Mă rog, e om cu mare sârg. Deci poți să fii și om cu bani și om cu credință. Nu vreau să compar, mai sunt și alții din România, se dau pe detalii. Nu sunt niciodată care a vrut să apară în această discuție cu noi. O destuie rar întâlnită la urmă de valoarea asta, adică valoarea și financiară. Acum vreau să vă spun că nu numai că dânsul crede și se roagă, dar i-a pus și pe oameni de aici să crede și se roagă, să fie o echipă comună. Da, și este o echipă comună. I-am văzut treaba asta într-un alt mediu și vă rog că vi-l spun, dar vi-l spun acum, în statele de Rio, i-am văzut pe, mă rog, acolo e complex, e povist, am văzut și zona aceea, fiind un reprezentant al statului român, a zis, hai să vedem și pe aia și pe aia, da, dialog cu toți. Și acolo îi făceau tot așa, dar făceau un alt stil, la televizor, n-aveau echipare, n-aveau televizor, ieșeau nene și vorbeau, îi stăteau așa și îi ascultau. E alt stil, dar este și acela. Acela este un stil care, mă rog, l-au adoptat ei cu istoria lor, cultura lor. De aceea, mă bucur că suntem aici datorită domniei sale. Mulțumesc pentru parte. Am adăugat cuvântul.